najważniejszego, gwoździe programu, czyli płyta Gdynia nagrana w 1988 roku przez twórców zgromadzonych wokół alternatywnej sceny, powiedzmy ogólnie trójmiejskiej, najbardziej moim skromnym zdaniem zjawiskowym zespołem była grupa Po prostu ze Szczepanem na wokalu, zresztą wszyscy oni tworzyli jeden organizm i myślę, że właśnie na tej składance oni jakoś tak zabrzmieli najbardziej adekwatnie w tamtych czasach do tamtej sytuacji przed państwem Po prostu i Buty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Następnym zespołem, który też nagrywał w studiu Polskiego Radia w Gdańsku, w oddziale gdańskim, był to zespół Bielizna, wcześniej który się nazywał Bielizna Geringa, ale w końcu w czasach PRL-u z tego dodatku w postaci Geringa trzeba było zrezygnować, została sama Bielizna. Posłuchajmy Miłość w Jugosławii. i jako przerywnik, tak żeby to wszystko się ładnie komponowało. Nightmares on Walks, You Wish. No i wracamy z powrotem do płyty składanki Gdynia, wydanej w 1988 roku, żeby tutaj tak dokładnie opowiedzieć. Był to moment taki przełomowy dla w zasadzie większości zespołów, te, które doczekały się w końcu, bo była to nie lada sprawa ukazać się na płycie, na składance. Wiadomo, wtedy tylko winylowej jeszcze nawet nikt specjalnie nie marzył o kompaktach, które gdzieś tam oczywiście już były zapowiadane, ale były między innymi między zespołami zespół Sake i teraz go posłuchajmy, Lubię to. Lubię to, lubię, lubię to. Hej! Lubię, lubię to, lubię, lubię to. Zawsze mogę dać wszystko, czego chcesz. Kiedy jesteś przy mnie, przychodzi mnie dreszcz. Lubię, lubię to, lubię, lubię to. Lubię, lubię to, to. To, to, to. lubię, lubię to, lubię, lubię to. Zawsze mogę dać, kiedy tylko chcesz. Wszystko to, co mam, wszystko to, co chcesz. Lubię, lubię to, lubię, lubię to. Lubię, lubię to. Zawsze mogę dać wszystko, czego chcesz. Kiedy jesteś przy mnie, przechodzi mnie dreszcz. Lubię, lubię to, lubię, lubię to. Lubię, lubię to, lubię, lubię to. I ze względu na urodziny, które akurat miał parę dni temu Johnny Rotten, Johnny Lydon, syn emigrantów z Irlandii, także nie Brytyjczyk, obecnie obywatel Stanów Zjednoczonych, który tak zawsze pod prąd wszystko robi, nie trzymając się mainstreamu, że no niektórzy w sumie wytykają. Ja oglądając ostatni jego koncert na festiwalu w Jarocinie z grupą Public Image Limited, powiem szczerze, byłem pod wrażeniem chociażby samego tego, tej energii, którą Johnny jednak cały czas posiada, mimo konkretnej tuszy, bo w porównaniu do tego chłopaka, którego można zobaczyć na zdjęciu jeszcze z grupą Sex Pistols na Nevermind the Ball, to oczywiście jest 1/10 tej osoby. Niemniej jednak Johnny ma coś w sobie i zawsze będzie ta płyta wskazywała na moment przełomowy w popkulturze. A dzisiaj posłuchajmy tej następnej formacji, która otworzyła drzwi dla nowej fali, Public Image Limited i Public Image. You never listen to a word that I said. You only see me by the clouds. formacją w pełni regową, rastafariańską, taką, która w gruncie rzeczy była takim adekwatnym punktem odniesienia, jeżeli chodzi o ten rodzaj muzyki, na składance Gdynia. Był utwór pod tytułem Frontline zespołu Rocka's Delight. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl ze swoimi propozycjami muzycznymi, tak jak też i właśnie dzisiaj to czynię. Odniosłem się do monitu, który brzmiał: proszę zrobić audycję, w której będą przytaczane historie i kawałki z płyty Gdynia, która powstała w 1988 roku, więc jak też mamy tutaj możliwość posłuchania tych piosenek, one są poprzeplatane czymś, co tak starałem się włączyć w celu uzyskania takiej dramaturgii tego całego naszego spotkania. Piosenka teraz, która jest dosyć często pomijana, moim zdaniem niesłusznie, ze względu na też temat podejmowany przez grupę Rammstein, czyli zagrożenie niemieckim imperializmem. Deutschland i Rammstein. Dein Atem kalt, so jung und doch so. I tak zgadzamy się z tym, co śpiewa Rammstein, że owszem, jest takie zagrożenie, wiemy to z historii, imperializm jakikolwiek by nie był, jest niebezpieczny, a na pewno niemiecki dał się we znaki, tym bardziej, jeżeli śpiewają o tym sami Niemcy. Zwracam się też jeszcze raz z apelem, którego autorem jest pan Zbyszek, który mi tutaj przysłał wiadomość z takim oto przekazem, że technologia produkcji szczepionek jest dobrem dla całej ludzkości, jeżeli nie będzie ona wykorzystana dla wszystkich ludzi, populacja się zmniejszy, ponieważ ta pandemia nigdy się nie skończy. I to jest coś, pod czym faktycznie ja się też podpisuję. Ta technologia powinna być udostępniona wszystkim, którzy są w stanie wyprodukować tą szczepionkę za darmo. A my wracamy do płyty Gdynia i do utworu nagranego przez zespół po prostu, tak dziwnie brzmiący i tak też pana, że tego się po prostu nie da podrobić. What, boom, cyk, zet. No i to, co zawsze będzie pasowało w takim zestawieniu, czy w każdym innym, The Stooges z Iggy Popem w chyba najlepszym numerze, jaki stworzyli, oczywiście według niektórych, Down on the Street i The Stooges. Pretty. I specjalnie dla naszego najwytrwalszego słuchacza Nikifora dzisiaj Apteka i Mieszadło Chaosu. Jakie to proste. No i teraz z naszej głuchej północy przenieśmy się gdzieś na ciepłe południe, tam gdzie powstają w sumie w suchym bardzo miejscu, może nawet za suchym, na pustyni utwory nagrywane przez Josa razem ze swoim Queens of the Stone Age. Posłuchajmy Little Sister. I'm No tuż zaraz przed rozpoczęciem się wszystkich obostrzeń pandemicznych zdążyli jeszcze zagrać koncert w Warszawie. Mowa o Dead Can Dance. Ci, którzy byli, wiedzą, o co chodzi, a ci, co nie byli, niech posłuchają Opium. Thank you. Oczywiście Opium ostatnio nie było grane, było grane w 2012 roku, a my tak już, żeby urozmaicić, żeby w tej aptece nocnej tak jak zawsze był taki konkretny misz-masz eklektyczny Rage Against the Machine i Guerrilla Radio. Realizowała Grażyna Oczkowska, wydała Magdalena Trzaska, prowadził Jędrzej Kodymowski i kończymy numer 1 Jimi Hendrix i Purple Haze. Do usłyszenia.